सच पूछता ना याद के कसानी पूतो की मंजताया बर्बाद जिंदगानी दिल शीशा गच पूछता ना याद के कसानी दिल शीशा गच पूछता ना याद के कसानी दिला कपीची पहसे लदी दगानी दिल शीशा गाच